ulice, raport z osiedla, świerczewo, sprawdź to. Nie wiem czy wiesz, co oznacza ten skrót. Ja to mam, jestem nim, MC2 Group. Mam korzeń w rapie, łapiesz to czy płaczesz. Pysk na kurkę, to nie błyszczyk z bunkiem. Polski przepych, energia bez swety. Daje mocne wersy, cięte teksty. Wiesz, naucz się trzymać dobrze szula. Ja z tym piekne w Polskę, ty idziesz o kula. Da M do C jak C na mikstaśmie. Właśnie, dla niektórych to nie jest jasne. To nie destrukcja, złoty nie wpływa na zwrotki. Owal, potnie dzięki, ostry bit mi potnie. Rap sztuka, słaby, słaby, nie ma co szukać. To nie klocki, więc uważaj na poślizg. Mike to moja dziwka, pluję jej do pyska. To duet jak Sistas, czempion bez mistrza. M do C, noszę tytuł z klasą. M do C, rap pod party pasją. M do C, to świerczewo P7. M do C, MC2, rap gra. M do C, noszę tytuł z klasą. M do C, rap pod party pasją. M do C, to świerczewo P7. M do C, MC2, rap gra. Ej, odsuń się od bandy, to tabu jak blandy. Dym się nie unosi i na tym stańmy. MC2, to się mówi z dumą. Jestem kulą energii jak jeden kulą. Masz dziarę jak bolec, chyba sztuczną. Te karty na stole, każą ci polec. Jestem Wielbiszu, inżynier SUV. M do C, teraz tu jak tu snur. Znoszę tytuł z klasą, Poznań to mój bastion. Obronię to miasto przed pop inwazją. Nie szukam idoli, rosnę w klubie Olimp. Szukasz dobrych rymów, weź się policz. Co jest? Mama nie mówiła, że nie wolno. 10-15, rozpoczął się horror. To jest rap, tak to ma wyglądać. Anti-hip, anti-hop, anti-pop, więc morda. M do C, noszę tytuł z klasą. M do C, rap pod party pasją. M do C, to świerczewo P7. M do C, MC2, rap gra. M do C, noszę tytuł z klasą. M do C, rap pod party pasją. M do C, to świerczewo P7. M do C, MC2, rap gra.